Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Yasin. Kwa haki ya Qurani yenye hikma. Hakika wewe ni miongoni mwa waliotumwa juu ya njia iliyonyoka. Uteremsho wa mwenye nguvu mwenye kurehemu. Ili waonye watu ambao baba zao hawakuonywa, basi wao wamekuwa wenye kughafilika. Bila shaka kauli imekwisha thibiti juu ya wengi katika wao, kwa hivyo hawaamini. Tumeweka makongwa shingoni mwao, yakawafika videvuni, kwa hivyo vichwa vyao viko juu tu. Tumeweka kizuizi mbele yao na kizuizi nyuma yao, na tumewafunika macho yao, kwa hivyo hawaoni. Ni sawa sawa kwao kiwaonya au siwaonye, hawataamini. Hakika wewe unamonya mwenye kufuata ukumbusho, na akamcha Ar-Rahman, mwingi wa rehma kwa ghaibu. Basi mbashirie huyo msamaha na ujira mwema. Hakika sisi tunawafufua wafu, na tunayaandika wanayoyatanguliza na wanayoyaacha nyuma. Na kila kitu tumekihifadhi katika daftari asli lenye kubainisha. Surati Yasin imeteremka Makka. Sura hii imeanzia kwa harufi mbili ambazo ni katika harufi za kuundiwa maneno ya Kiarabu, na ikafuatiliza kwa kuapa kwa Qur'ani ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni miongoni mwa mitume waliotumwa, na kwa hakika yeye yuko kwenye njia iliyonyooka iliyorasimiwa na Qur'an aliyoteremshiwa yeye kutokana na mtukufu mwenye nguvu mwenye kurehemu, ili apate kuwaonya kwayo watu ambao baba zao hawakupata kabla yake kuonywa. Tena sura ikaingia kutufanyia taswira picha ya wanaokataa ambao hawanafiriki na maonyo, na inatubainishia kwamba kuonya humfaidisha mwenye kuelekea kupokea makumbusho na kumcha mwingi wa rehema, na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawafufua wafu na atavihisabu vitendo vya waja. Na sura ikaingilia kuwapigia mfano makafiru wa Makka, na ikabainisha mvutano baina ya wanaomlingania Mwenyezi Mungu na wanaokadhibisha. Inabainisha mwisho wa makundi mawili hayo. Kisha ikawa inaeleza dalili za uweza unaopasa kuamini na kuogopa miadi ya Mwenyezi Mungu itakayowatokea ghafla katika siku ambayo kila mtu atalipwa kwa aliyoyatenda. Watu wa peponi watastareheshwa, watapata watachokitamani, na watu wa motoni watafukuzwa, nao watakuwa katika mbano wa uweza wa Mwenyezi Mungu. Midomo yao itazibwa na viungo vyao ndivyo vitavyotamka. Na Mwenyezi Mungu angelipenda, basi bila shaka angelizigeuza sura zao pia, kwani ni yeye ndiye mwenye kumbadilisha anayemrefushia umri wake duniani badala ya nguvu akawa dhaifu, na badala ya akili akawa amepiswa. Na yeye ndiye aliyemlinda nabii wake na kuzugwa na kichaa, naye hakumfundisha utungaji mashairi, na wala hauhitajiki ufundi huo unamfanya aliye nao kutangatanga katika kila bonde. Mtume hakuja ila kwa ajili ya ukumbusho uliowazi, uliotokana na akili, sio uliotokana na mawazo mapepe tu. Na sura ikaendelea kukumbusha fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, na kwamba yeye amewafanya wanyama wa mifugo ambao wanawamiliki na wanawapanda wawatumikie. Na juu ya neema hizi zilizowekwa kwa faida yao, wao bado wanakwenda kuabudu miungu ya ushirikina isiyoweza kitu. Na sura ikahitimisha kwa kumtaka binadamu aangalie namna alivyoumbwa kutokana na tone la manii, na halafu yeye anakuwa ni mpinzani wa kudhihirisha upinzani wake. Na yule aliyeumba hapo mwanzo na anayetoa moto kutoka mti wa kijani, na aliyeumba mbingu na ardhi, huyo basi ni muweza wa kuyafufua mafupa nayo yamekwisha kuvurugika. Na amri yake ni kukiambia kitu kuwa na kikawa. Ametakasika mwenye kumiliki kila kitu, ni kwake yeye mtarejea. Yasin. Hizi ni harufi mbili zilizoanzia sura hii kwa mujibu wa mpango wa Qur'ani katika kuanzia baadhi ya sura kwa harufi moja moja. Ninaapa kwa Qur'ani yenye kukusanya hikima na elimu yenye manufaa. Hakika wewe Muhammad ni katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewatuma kwa watu wawapelekee uongofu na dini ya haki. juu ya njia iliyo sawa na ndio dini ya Kiislamu. Ni mteremsho wa mwenye nguvu, mwenye kushinda kila kitu, ambaye hapana mtu awezaye kumzuia chochote kitakacho, mwenye kuwarehemu waja wake kwa kuwatumia watu wa kuongoza njia ya kuokoka, ili waonye watu ambao baba zao wa karibu hawakupata kuonywa, na kwa hivyo wamesahau wajibikia kwa Mwenyezi Mungu na kwa nafsi zao na kwa watu. Sisi tulikwisha jua kuwa wengi wao hawatakhiari imani, basi yale tuliyokuwa tunayajua yamewafikiana na yaliyo kwao, basi haitakuwapo imani kutoka kwao. Sisi tumewafanya hao wanaokakamia juu ya ukafiri ni kama waliotiwa minyororo shingoni mwao, ikawafika vilevuni mwao, na mikono yao ikawa imefungwa kwenye vituo vyao, vikawa vimenyanyuka juu na macho yao yameinama, basi hawawezi kuvizungusha vituo vyao wapate kuona. Na tumewafanya wale waliozuiwa wasione ishara na dalili ni kama waliofungwa baina ya kuta mbili, na macho yao yakagubikwa wasione yaliyo mbele yao wale yaliyo nyuma yao. Na ni sawa kwao ukiwahadharisha au kutowahadharisha, hawaamini hao. Hakika wanaonafika kukuhadharisha kwako ni wale wanaoifuata Qurani na wanamhofu Arrahmani japokuwa hawamoni. Basi watu hawa wape bishara njema kwa Mwenyezi Mungu atawasamehe madhambi yao na atawalipa malipo mema kwa vitendo vyao. Hakika sisi tunawahuisha maiti na tunayaandika yote walioyatenda na wakayakatamisha duniani, na walioyabakisha humo kuwa ni hatari mabaki yao baada ya kufa kwao, na kila kitu kimo cha kitabu kilicho wazi. Na wapigie mfano wa wakazi wa mji walipowafikia waliotumwa, tulipowatumia wawili wakawakanusha, basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine watatu, wakasema hakika sisi tumetumwa kwenu. Wakasema nyinyi si chochote ila ni watu kama sisi, na mwingi wa rehema hakuteremsha kitu, nyinyi mnasema uongo tu. Wakasema Mola wetu mlezi anajua kwamba hakika sisi tumetumwa kwenu, wala si juu yetu ila kufikisha ujumbe ulio wazi. Wakasema sisi tumeagua kuwa nyinyi ni wakorofi, ikiwa hamtaacha basi kwa yakini tutakupigeni mawe na mtapata adhabu chungu kutoka kwetu. Wakasema ukorofi wenu mnao wenyewe, je, ni kwa kuwa mnakumbushwa ama nyinyi ni watu waliopindukia mipaka? Na akaja mtu mbio kutokea upande wa mbali wa mjini, akasema enyi watu wangu, wafuateni hawa waliotumwa, wafuateni ambao hawakutakini ujira, hali ya kuwa wenyewe wameongoka. Na kwa nini nisimuabudu yule aliyeniumba na kwake mtarejeshwa? Je, niishike miungu mingine badala yake? Ar-Rahman, mwingi wa rehema, akinitakia madhara uombezi wa hao hautanifaa kitu wala hawataniokoa. Basi hakika mimi hapo nitakuwa katika upotovu ulio dhahir. Hakika mimi nimemwamini Mola wenu mlezi, basi nisikilizeni. Akaambiwa ingia peponi. Akasema laiti kuwa watu wangu wangelijua jinsi Mola wangu mlezi alivyonisamehe na akanifanya miongoni mwa walioheshimiwa. Na hatukuwateremshia kaumu yake baada yake jeshi kutoka mbinguni, wala si wenye kuteremsha. Hakukuwa ila ukelele mmoja tu, na mara walizimwa. Na wasikitikia waja wangu, hawajii mtume ila wao humkejeli. Je, hawaoni umma ngapi tulizoziangamiza kabla yao? Hakika hao hawarejei tena kwao, na hapana mmoja ila wote watakusanywa waletwe mbele yetu. Ewe nabii, watajie watu wako kisa cha mji mmoja, kwani hicho ni kama kisa chao. Waliwaendea wajumbe waliotumwa ili wawahidi. Baadhi ya wafasiri wanasema mji huo ni Antiokia. Tuliwatuma wajumbe wawili wakawakadhibisha, tukaongeza nguvu kwa kumpeleka mwingine watatu. Basi hawa watatu wakasema hakika sisi tumetumwa kwenu. Wale watu wa mji wakasema kuwajibu, nyinyi si chochote ila ni wanadamu kama sisi, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema hakuteremsha wahi wowote kwa mwanadamu, nyinyi ni watu mnaosema yasiyokuwapo. Wale wajumbe wakasema, Mola wetu mlezi ya yetu mana juwa kuwa hakika sisi bila shaka tumetumwa kwenu. Na sisi ya tunawajibu wote ila kufikilisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu ufike kwa uwazi. Wanamji wale wakasema, sisi tunaona kuwa nyinyi mnatuletea ya ukorofi. Na tunaapa lau kuwa hamsiti na huo wito wenu, hapa na shaka tutakupoweni kwa mawe. Na hapa na shaka mtapata kwetu adhabu kali yenye kutia uchungu. Wale wajumbe wakasema, ukorofi mnaonyinyi wenyewe kwa hizo kufuru zenu. Badala ya kuaidhika kwa mambo yenye kheri kwenu wenyewe, mnatutuhumu sisi kuwa ni wakorofi na mnatutishia kutupa adhabu chungu. Lakini nyinyi ni watu mliopindukia mipaka ya haki na uadilifu. Akaja mtu kutoka huko mwisho wa mji akiwakimbilia wale wanamji, akawaambia, wafuateni hawa waliotumwa kwenu na Mwenyezi Mungu. Wafuateni watu wasiotaka kwenu ujira wowote kukunasirini na kukuongozeni, na hali wao wenyewe wameongoka, na nyinyi mtapata manufaa kwa kufuata njia ya kheri na mafanikio. Na kitu gani cha kunizuia hata nisimwabudu yule aliyeniumba na ambaye kwake yeye siko mwinginewe ndio mtarejea? Je, nishike kwa kuiabudu badala ya Mwenyezi Mungu miungu mingine isiyonifaa kitu kuniombea kwao pindi Mwenyezi Mungu akinitakia madhara? Wala hawatuniokoa nayo yakinishukia hayo madhara. Basi hakika mimi nikiabudu miungu mingine badala yake yeye nitakuwa katika upotovu ulio dhahiri. Hakika mimi ninamsadiki Mola wenu mlezi aliyekumbeni na ndiye mwenye kutawala mambo yenu, basi nisikilizeni na mnitii. Kuwa ni malipo ya imani yake na wito wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ataambiwa, ingia peponi. Naye hali yuko katika kivuli cha neema na heshima atasema, laiti kuwa watu wangu wangelijua alivyonikufiria Mola wangu mlezi na kunipa heshima, nao wakaamini kama nilivyoamini mimi, na sisi hatukuangamiza kwa kuwapelekea maskari kutoka mbinguni. Wala huo sio mtindo wetu kupeleka majeshi tunavyoahidi kimataifa. Kuteketezwa kwao hakukuwa ila ni kwa ukelele mmoja tu tuliwapelekea, na mara wao wakawa ni maiti kama moto uliozimwa. Hasara yao inayofaa kusikitikiwa. Hatuwapelekei waja wangu mtume ila wao huwa wakifanya masara, kwani wao hawayazingatii mataifa mengi yaliyotangulia tuliyahiliki. Hakika hao hawarejei tena kwenye maisha yao duniani. Hapana katika mataifa yaliyotangulia na yajayo, ila wote watakusanywa mbele yetu nao wamelazimishwa kutumbulia mbele yetu. Na ishara hiyo kwao ardhi iliyokufa nasi tukaifufua, na tukatoa ndani yake nafaka wakawa wanazila, na tukafanya ndani yake mabustani ya mitende na mizabibu, na tukatimbua chemchem ndani yake ili wale matunda yake, na hayo hayakufanywa na mikono yao. Basi je, hawashukuru? Subhana ametakasika aliyeumba dume na jike vyote katika vinavyomea katika ardhi na katika nafsi zao na katika wasiovijua. Na usiku ni ishara kwao, tunauvua humo mchana mara wao wanakuwa gizani, na jua linakwenda kwa kiwango chake. Hayo ni makadirio ya mwenye nguvu mwenye kujua. Na mwezi tumeupimia vituo mpaka unakuwa kama karara kongwe, haliwi jua kufikia mwezi wala usiku kupita mchana, na vyote vinaogelea katika njia zao. Na ni ishara kwao kwamba sisi tuliwapakia dhuria zao katika jahazi iliyosheheni, na tukawaumbia kutoka mfano wake wanavyovipanda, na tukitaka tunawazamisha, wala hapana wa kuwasaidia wala hawaokolewi isipokuwa kwa rehema zitokazo kwetu na starehe kwa muda. Na wanapoambiwa jilindeni na aliyoko mbele yenu na aliyoko nyuma yenu ili mpate kurehemewa, na haiwafikii ishara yoyote katika ishara za Mola wao mlezi ila wao huwa ni wenye kuipuuza. Na wanapoambiwa toeni katika aliyokupeni Mwenyezi Mungu, waliokufuru huwaambia walioamini, je, tuwalishe ambao Mwenyezi Mungu angependa angeliwalisha mwenyewe? Nyinyi hammo ila katika upotofu ulio dhahiri. Na wanasema, ahadi hii itatokea lini ikiwa nyinyi ni wakweli? hawangojei ila ukelele mmoja tu utakaowachukua na wamo kuzozana, basi hawataweza kuhusia wala kwa watu wao hawarejei. Na dalili kwao ya uweza wetu wa kufufua ni kuangalia vipi ardhi yenye ukame tunavyoihuisha kwa maji na kutoa ndani yake nafaka wanazozila, na humo tukafanya vitalu na mabustani ya mitende na mizabibu, na tukapasua humo chemchemu ya kumwagia maji kwenye miti yake, na ikatoa matunda na wao wakala katika hayo. Na hayo si kazi ya mikono yao, basi kwa nini hawatoe haki ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yao kwa kumwamini na kumshukuru? Wa kutakasika ni Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu kwa mpango wa umelauke katika mimea na katika nafsi za watu na katika vitu ambavyo watu hawavijui. Hii harufi min, yani katika aya hii ni ya kubainisha maana yake Mwenyezi Mungu mtukufu ameumba madume na majike katika viumbe vyake vyote sawa sawa katika mimea na wanyama na wanadamu na vinginevyo ambavyo watu hawavijui na hawavioni. Na ishara pia ya kuwapo Mwenyezi Mungu na uweza wake ni huu siku ambao tunautoa ndani yake mchana kama kuivua nguo inayositiri. Mara utaona watu wa mwagizani iliowazunguka kila upande, na jua linakwenda katika njia yake maalum. Mwenyezi Mungu amekwisha kadiria kwa zama na mahala. Huo ndio mpango wake mwenye kushinda kwa uweza wake, mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Na mwezi kwa mpango wetu tumeujalia una vituo vyake. Mwanzo wa mwezi unakuwa mdogo na mwembamba, kisha kila usiku unazidi kukua mpaka unatimia kwamba mwezi tena unaingia kupungua vile vile mpaka ukawa kama karara la mtende inapokuwa kongwe limepindana na limekuwa manjano. Haipelekei jua likaacha sharia zake likakutana na mwezi na likaingia katika njia zake, wala usiku hauwi kushinda mchana ukauzuia usije, bali vyote viwili hivyo hupeana zamu, na vyote jua na mwezi na vinginevyo vyote vinaogelea katika njia zao za mbinguni wala haviachi njia. Katika aya hizi tukufu zinabainisha ukweli wa kilimu ambao wataalamu walikuwa hawaujui ila mwanzo wa karne ya 14 ya kuzaliwa Nabii Isa. Na jua ni moja katika nyota za mbinguni, nalo kama nyota zilizobaki lina mwendo wake wenyewe, lakini linakhitalifiana na nyota nyingine kwa kuwa lipo karibu na dunia na kwa kuwa lina kundi la sayari na miezi ya mikia na sayari ndogo ndogo zilizofuata daima na zinatii mvuto wake. Kwa hivyo zinakuwa hizo zinazunguka kufuatana kwa utungo kama sura ya yai, na mkusanyiko wote huu na kwenda angani pamoja na jua kwa mvuto wake. Kwa ufupi, jua na ardhi na mwezi na sayari zote na vyombo vyote hivyo vinakwenda angani kwa mbio maalum na kuelekea jiha maalum. Na yaonekana kuwa jua na mkusanyo wote huu wake na nyota zilizo karibu nalo zipo katika mkusanyo uliotanda katika mbingu inayoitwa kwa Kiarabu Sajem al-Majara au kwa Kiingereza Nebula Coz, na imebainika kwa masomo ya kisasa sehemu zote za hiyo nebula zinaizunguka kati yake kwa mbio ya kunasibiana na kinyume cha umbali wake kutoka hapo kati. Pia imeonekana kuwa jua na ardhi na sayari zake na nyota zilizo karibu nayo vyote hivyo vinakwenda mbio na upande maalum. Mbio zake zinafikia kilomita 700 kila nukta moja, na kuna timia kuzunguka kwake kukizunguka hicho kituo cha kati kwa kiasi ya miaka milioni 200 ya mwangaza. Na kiini cha maneno ni kuwa aya tukufu iliyotaja kuwa jua linakwenda kwa kiwango chake hawakujua wataalamu uzuri wake wa ndani mpaka katika mwanzo wa karne hii. Wala hayamkini jua kupata mwezi, kwani kila kimojapo kinakwenda katika njia zake mbalimbali. Basi ni muhali kukutana kama ilivyokuwa ni muhali kupitana usiku na mchana. Hayo ingetakikana ardhi izunguke juu ya msumari kati wake kutoka mashariki kwenda magharibi, kinyume na ilivyo hivi sasa kutoka magharibi kwenda mashariki. Na mwezi katika kuizunguka kwake ardhi na ardhi kulizunguka jua wenda pamoja na mkusanyo wa nyota unaoitwa manazil al-kamar au lunar system. Na katika robo ya mwanzo na ya mwisho wa mwezi huonekana sura yake kama karara kongwe au kole ilokauka linapokuwa kongwe na kunyauka. Na ishara nyingine kwao ni kuwa sisi tuliwapakia wanadamu katika jahazi iliyojaa bidhaa zao na riziki zao. Na tukawaumbia mfano wa hiyo merikebu na vinginevyo na vipanda kadhalika. Na tukitaka kuwazamisha, tunawazamisha na wala hawapati wa kuopoa, wala hawapati wa kuokoa wasiangamie. Lakini sisi hatuwazamishi kwa sababu ya rehema inayotokana nasi. Na ili tuwasereheshe kwa muda uyo kushakadiriwa. Na wanapoambiwa yaogopeni mfano aliyowapata mataifa yaliyokwishapita kwa kukadhimisha kwao. Na iogopeni adhabu ya akhera ambayo itakupateni kwa kushikilia kwenu kafiri. Kwa kutaraji kuasa mola wenu mlezi akakurehemuni mkimcha yeye waupuza. Na haiwajii hoja katika hoja za mola wao mlezi yenye kuonyesha upweke wa Mwenyezi Mungu na uweza wake. Ila wao huipa nyongo hawaijali. Na wakiambiwa wapeni mafakiri kutokana na hicho litukurudukuni Mwenyezi Mungu, makafiri huambia waumini, je, tuwalishe watu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe angelitaka angeliwalisha? Hivyo inakuwa tunamfanyia inda Mwenyezi Mungu kwenda kinyume na mapenzi yake. Nyinyi mnaotaka tutowezi chochote ila mmo katika upofu ulio wazi hamuioni haki. Na huambia waumini kwa kufanya kejeli, lini yatatokea hayo mliotuahidi kama nyinyi mnasema kweli katika mnayoahidi? Hawangojei ila sauti moja tu iwamalize kwa ghafla, nao wakizozana katika mambo ya kidunia wameghafilika na akhera. Kwa upesi wa hayo yatakayowateremkia hawatowahi kusikia chochote, wanakurejea kwa hali zao. Na litapulizwa baragumu mara watatoka makaburini wakikimbilia kwa mola wao mlezi. Watasema, ole wetu, nani alitufufua kwenye malazi yetu? Haya ndiyo aliyoahidi mwingi wa rehma na wakasema kweli mitume. Haitakuwa ila ukelele mmoja tu, mara wote watahudhurishwa mbele yetu. Basi leo nafsi yoyote haitadhulumiwa kitu, wala hamtalipwa ila yale mliokuwa mkiyatenda. Hakika watu wa peponi leo wamo shughulini, wamefurahi. Wao na wake zao wamo katika vivuli, wameegemea juu ya viti vya fahari. Watapata humo kila namna ya matunda na watapata kila watakachokitaka. Salama, hiyo ndiyo kauli itokayo kwa mola mlezi mwenye kurehemu. Na enyi wakosefu, itengeni leo. Je, sikuagana nanyi? Enyi wanadamu, huwa msimuabudu shetani. Hakika yeye ni adui dhahir kwenu. Na ya kwamba mniabudu mimi, hii ndiyo njia iliyonyoka. Na bila ya shaka yeye amekwisha lipoteza kundi kubwa miongoni mwenu, je hamkuwa mkifikiri? Hii basi ndiyo jahannam mliokuwa mkiahidiwa. Ingieni leo kwa vile mlivyokuwa mkikufuru. Leo tunaviziba vinywa vyao, na iseme nasi mikono yao, na itoa shahidi miguu yao kwa waliokuwa kiachuma. Na tungelipenda tungeliyafutilia mbali macho yao, wakawa wanaiwania njia, lakini wangeionaje? Na tungelitaka tungewageuza sura hapo hapo walipo, basi wasingeweza kwenda wala kurudi. Na marugumu itapulizwa kwa mpulizo kufufua watu. Mara watu watatoka makaburini mwao wakikimbilia kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu. Na hilo barugumu na kupulizwa kwake ni katika ano ya jua Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Watasema watakaofufuliwa kutoka makaburini, balaa gani yatushukia? Nani aliyetuamsha tukauacha usingizi wetu? Jawabu ya swali lao itawajia. Hii ndiyo siku ya kufufuliwa aliyoahidi Arrahmani mwingi wa rehema waja wake, na mitume wakaisemea kweli kwa wale yasimulia. Wito wao wa kuwatoa hautakuwa ila ukelele mmoja tu, mara wote watakusanywa mbele yetu wahudhurishwe ili tuwahesabie. Basi katika hii siku ya leo haipungukiwe nafsi yoyote chochote katika ujira wake kwa kazi iliyotenda. Na wala hamtopata isipokuwa jaza ya mliokuwa mkiyatenda, ikiwa ni heri au shari. Hakika watu wa peponi hii leo watakuwa wameshughulika kwa neema walizonazo wakistaajabia na kufurahia. Wao na wake zao wamo katika vivuli vilivyoenea, wameegemea juu ya viti vilivyopambwa. Watapata huko peponi kila namna ya matunda na kila wakitakacho watakipata. Wataambiwa salama, kuwa ni kauli iliyotoka kwa Mola Mlezi mwenye kurehemu. Na wataambiwa wakosefu siku hii ya leo, jitengeni mbali na waumini. Enyi wanadamu, sikukusieni kwa msimfuate shetani kwa utiifu kama kwamba ni Mungu wa kuabudiwa. Hakika yeye ni adui yenu aliyedhihirisha uadui wake. Na nyinyi mniabudu mimi peke yangu, kwani kuniabudu mimi tu ndiyo njia kuu katika kusimamisha dini sawa. Na shetani atawapotoa viumbe wengi kati yenu, nyinyi mmeghafilika na hayo. Basi hamkuwa mkifikiria mlipomtii yeye. Wataambiwa hii ndiyo jahanamu mliokuwa mkiahidiwa mlipokuwa duniani, ndiyo jaza ya ukafiri wenu. Ingieni na hilikini kwa jicho lake leo kwa ukafiri wenu. Leo vitazibwa vinywa vyao, basi havitatamka kitu. Mikono yao ndiyo itakayosema nasi, na miguu yao itatamka kwa kutoa ushahidi juu yao kwa waliokuwa wakiyafanya. Na tungelitaka kuwatia upofu duniani, tungeliwatia upofu wakaona ipapasa njia ya kupita wasiweze kuiona. Wataionaje nasi tumakohoa? Na lau tungelitaka kuzigeuza sura zao, tungelizigeuza zikawa mbaya juu ya kuwa wana nguvu na jeo. Hata wasingeweza kwenda mbele wala kurudi nyuma, kwa kuwa ingekuwa tumevunja nguvu zao.